udział w największych komiksowych targach w tej części Europy. Dołącz do drużyny! Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier już 14 i 15 września. Program na comicsfestival.com. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef rządu mówi o zdewastowanym ładzie konstytucyjnym. Spotkał się z marszałkami Sejmu, Senatu oraz prawnikami. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych nie wyjdzie za kaucją. Sąd w Londynie podtrzymał swoją wcześniejszą decyzję. Niemiecka opozycja zerwała rozmowy z rządem o działaniach ograniczających nielegalną imigrację. Ład konstytucyjny w Polsce został zdewastowany przez poprzednie władze i trzeba zrobić wszystko, aby go odbudować, powiedział premier Donald Tusk. W Senacie odbyło się spotkanie szefa rządu oraz marszałków Senatu i Sejmu z prawnikami. Premier Donald Tusk zwracał uwagę, że przez 8 lat rządów poprzedniej władzy powstały luki prawne, dlatego jego zdaniem najważniejszym wyzwaniem stojącym przed obecnymi władzami jest zlikwidowanie owych luk. Byłbym najszczęśliwszym pewnie premierem w Europie, gdyby to i następne spotkania dały możliwość wiążącej mnie interpretacji tych wszystkich wątpliwych przepisów lub luk w przepisach. A marszałek Sejmu Szymon Hołownia podkreślał, że zażegnanie kryzysu konstytucyjnego to kwestia bezpieczeństwa Polski i Polaków. To poczucie bezpieczeństwa mamy w pewnym sensie zaburzone, bo nie ma arbitra, który tak jak jest opisane w konstytucji miałby rozstrzygać sprawy między nami. Dzisiaj sędzia wszedł na boisko i gra w jednej z drużyn. Z kolei marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła, że dziś wszyscy patrzą na Sejm, Senat i rząd jako na instytucje, które muszą skutecznie przeprowadzić proces naprawy systemu prawnego w Polsce. Witold Banach, Polskie Radio. Sąd ponownie nie zgodził się na zwolnienie za kaucją Michała K., byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W październiku będzie on jednak mógł jeszcze raz złożyć taki wniosek. Obrona Michała K. zaproponowała podwyższenie poręczenia majątkowego z 200 tysięcy funtów do 250 tysięcy. Michał K. został zatrzymany w Londynie na początku września. Jest oskarżany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej w związku z działalnością Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w czasach rządów PiS. Grozi mu do 10 lat więzienia. Jedna na 8 kobiet zachoruje na raka piersi w ciągu swojego życia, tak wskazują dane medyczne. W naszym kraju jest problem z profilaktyką, bo zaledwie 40% kobiet zgłasza się na bezpłatną mammografię, zwracają uwagę specjaliści. Profilaktyka to jest podstawa. Jeżeli przychodzi nas pacjentka z bardzo małym guzem, to myślę, że i dla chirurga jest dużo, dużo łatwiej właśnie, żeby takie leczenie przeprowadzić i często po bardzo fajnych zabiegach chirurgicznych nie ma śladu. Tak naprawdę no, o takie rzeczy nam tutaj chodzi. Zdrowa dieta, prawidłowa masa ciała, to są te wszystkie tak naprawdę zachowania bardzo prozdrowotne, które mają znaczenie. Mówiła dr Katarzyna Pogoda z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Co roku ponad 20 tysięcy Polek dowiaduje się, że ma raka piersi. Około 7 tysięcy umiera. Niemiecka opozycja zerwała rozmowy z rządem Olafa Scholza o działaniach ograniczających nielegalną imigrację. Proponowane przez ministra spraw wewnętrznych rozwiązania rozczarowały CDU. Mogą natomiast osłabić protesty sąsiadów Niemiec, w tym Polski. Gdy premier Donald Tusk, a wcześniej minister rządu Austrii protestowali przeciwko niemieckim planom zaostrzania kontroli na granicach, szczegółowe rozwiązania znał tylko wąski krąg osób w Niemczech, z Nancy Faeser na czele. Niemiecka ministra spraw wewnętrznych chciała zaprezentować pomysł najpierw opozycji i przedstawicielom władz landów. Z popołudniowego spotkania pierwsi wyszli chadecy, ogłaszając, że szczyt imigracyjny się nie udał. Chadecy chcieli cofania imigrantów nielegalnie przekraczających granicę do sąsiedniego państwa. Tymczasem Nancy Faeser nazwała zawracaniem szybsze odsyłanie imigrantów do kraju pochodzenia bądź państwa unijnego, w którym złożony został wniosek azylowy, przy czym to szybkie działanie nie oznacza automatycznego kierowania do sąsiada, ale umieszczanie ujawnionych imigrantów w ośrodku blisko granicy i dopiero wtedy organizowanie możliwie szybkiego transportu do wskazanego kraju. Takie odsyłanie nielegalnych imigrantów miała na myśli szefowa MSW, gdy mówiła w poniedziałek o skutecznych kontrolach granicznych i 30 tysiącach zawróconych osób od grudnia ubiegłego roku. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Ruszyła misja Polaris Dawn firmy SpaceX, której celem jest pierwszy w historii komercyjny spacer kosmiczny w odległości 700 km od Ziemi. Rakieta z czteroosobową załogą wystartowała z Centrum Kosmicznego na Florydzie. Misja jest opłacana przez amerykańskiego miliardera Jareda Isaacmana. Rakietą steruje emerytowany pilot sił powietrznych USA. Na pokładzie są jeszcze dwie inżynierki SpaceX. Spacer ma odbyć się w czwartek lub piątek po 8 czasu polskiego. Spacerować będzie Isaacman i jeszcze jedna osoba. Później statek poleci na odległość 1400 km od Ziemi. Żaden człowiek nie był jeszcze tak daleko od czasów misji Apollo w latach 70. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Zaczynamy od sukcesu polskich piłkarzy biorących udział w eliminacjach młodzieżowych Mistrzostw Europy. Młodzieżowych, to znaczy do 21 roku życia. Biało-czerwoni wygrali na wyjeździe z Bułgarią 3-1 po golach Filipa Szymczaka, Tomasza Pienki i Jakuba Kaluzińskiego. Wszystkie bramki padły w drugiej połowie spotkania. Podopieczni trenera Adama Majewskiego plasują się na drugim miejscu w tabeli. Kolejny mecz z Kosowem 11 października. Po dobrych wiadomościach teraz złe. W Chinach dożywotnio zdyskwalifikowano 43 osoby, w tym aż 38 piłkarzy, którym udowodniono sprzedawanie meczów piłkarskich. Więcej o tym procederze Tomasz Sajewicz. Śledztwo w sprawie korupcji w chińskiej piłce nożnej prowadzono przez 2 lata. Skala korupcji może budzić zdziwienie, bo udowodniono ustawianie co najmniej 120 spotkań piłkarskich. W proceder zaangażowanych było aż 41 klubów. Analityk OSW Michał Bogusz zwraca uwagę, że każdy sport w Chinach nosi brzemię polityki lub korupcji. W lekkiej atletyce będzie więcej polityki, mniej korupcji, a w grach zespołowych, zwłaszcza takich jak futbol, które są A popularne, B, można na tym łatwo zarobić właśnie poprzez bukmacherkę, będzie więcej korupcji. Część zdyskwalifikowanych piłkarzy nie tylko uczestniczyła w ustawianiu meczy, ale również prowadziła wokół nich zakłady bukmacherskie. Bogusz zwraca uwagę, że piłka nożna to ulubiony sport przewodniczącego Chin, a chińscy piłkarze nie dają powodów do dumy. Chińska piłka sobie nie radzi. Ostatni mecz z Kredesem przegrany z Japonią 7-0. Sam Xi Jinping jest wielkim fanem piłki nożnej i oczekuje rezultatów. To prawdopodobnie nie koniec śledztwa i działań mających na celu oczyszczenie chińskiego futbolu. Zawodnikom i działaczom sportowym grożą też kary więzienia za poważnie traktowane w Chinach takie zarzuty kryminalne jak prowadzenie nielegalnych zakładów buchmacherskich czy nawet kasyn. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Miejmy nadzieję, że chociaż Liga Narodów nie jest ustawiana. Trwają mecze już w drugiej minucie. Holendrzy wyszli na prowadzenie w meczu z Niemcami. To grupa A. Przed chwilą też gol dla Czechów w starciu z Ukrainą. W pozostałych spotkaniach 0-0. W Szczecinie rozpoczął się Challenger ITF. Niestety Tomasz Berkieta i Olaf Pieczkowski wypadli za turniejową burtę już w pierwszej rundzie. Trwa natomiast pojedynek Daniela Michalskiego z Danielem Altmajerem. W pierwszym secie górą Niemiec 7-6. W drugim, patrzę na tablicę wyników, właśnie się zaświeciło 5-0. No, bliżej zwycięstwa Niemiec. No, ale w sporcie nie wszystko jest przesądzone. No, ale przesądzone jest pożegnanie z wyczynowym sportem Klemensa Murańki, który ogłosił to w swoich mediach społecznościowych. Brązowy medalista drużynowych Mistrzostw Świata w Falun 2015 był najmłodszym uczestnikiem Pucharu Świata. W wieku 13 lat, 4 miesięcy i 24 dni startował w Zakopanem. Zasłynął też skokiem na 135,5 metra na wielkiej krokwi i być może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że stało się to w dniu 10 urodzin Klimka. Klemens Murańka skoki narciarskie uprawiał przez 23 lata. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Tej nocy przelotne opady deszczu, a na termometrach przeważnie od 9 do 14 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie oraz na zachodzie kraju okresami wzrastające do dużego i gdzieniegdzie tam możliwe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy głównie od 19 do 23 stopni. Ogłoszenie społeczne. Antek, lat 9. Skazany na przemoc domową. Zosia, lat 8. Skazana na głód i zaniedbanie. Niektóre dzieci z Powiśla są skazane na zbyt poważne problemy. W świetlicach i poradniach Powiślańskiej Fundacji Społecznej mogą zjeść ciepły posiłek, odrobić lekcje i skorzystać ze wsparcia psychologa. Pomóż nam zmienić ich wyrok. Wejdź na pfs.pl i wesprzyj Powiślańską Fundację Społeczną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A więc Wojna. Wrzesień 1939 roku w archiwach Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Niemiecki sposób działań, czyli szybkie uderzenia wojsk pancernych wdzierających się na tyły, był szokiem dla wszystkich. Polecenie zwyciężymy wroga! Wróg nie jest silny, wróg jest słaby! Drogi muszą być wolne dla wojska. Fragmenty unikatowych, ocalałych nagrań, wspomnienia uczestników walk i cywilów. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl. Już 21 września wielki finał Orlen Lang Team Race w Bytowie. Rodzinne strony Czesława Langa i trasy na zjawiskowych Kaszubach. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Patroni medialni TVP Sport, sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Marzysz, żeby zostać superbohaterem? Przyjdź na 35. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. Kultura popularna po raz kolejny rozgości się w łódzkich Atlas Arenie i Sport Arenie. 14 i 15 września kilkanaście tysięcy bohaterek i bohaterów wyjdzie z domów, by wziąć udział w największych komiksowych targach tej części Europy. Dołącz do drużyny! Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier już 14 i 15 września. Program na comicsfestival.com. Sponsorem głównym festiwalu jest PKO Bank Polski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 21. H. CH. H. CH. Jacek Kabrylu. Marek Kaczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To znowuż my. Witamy Państwa bardzo serdecznie i ja bardzo się cieszę, Bartku, że znowuż jesteś razem z nami. Wszystko w porządku. Miałem taką przypadłość, po której zostaje mgła w głowie, więc gdyby mi się urwał wątek, to będę kontynuuj, czuwał. Proszę. Będę czuwał. Mam nadzieję, że to teraz nie moja kolej. Cóż, dzisiaj mamy dla Państwa mnóstwo nowości w pierwszej godzinie, ale także i w drugiej. W drugiej, jak to zwykle u nas bywa, pewna opowieść i to opowieść o naprawdę pierwszym zespole syntezatorowym. I nie jest to zespół Depeche Mode. I nie jest to zespół Tangerine Dream nawet, chociaż dyskutowaliśmy długo przed audycją, bo ta chronologia jest niepewna o tyle, że gdzieś ginie w mrokach niepamięci, czyli już nie takiej covidowej, tylko takiej zwykłej niepamięci, bo sięgniemy do przełomu lat 60. i 70., kiedy się cała scena syntezatorowa rodziła, rodziły się zespoły i będzie taki jeden zespół o długiej nazwie, zespół, którego prawie nikt już nie pamięta, bez względu na przypadłości, czyli Mothers Mallards Portable Masterpiece Company. Ale naprawdę warto, bo to są prekursorzy wszystkiego, co się później działo. No jeszcze powiedzmy, że mózgiem operacyjnym tego zespołu był David Borden. I dzisiaj o nim będziemy Państwu opowiadać, a poza tym no, jest tyle nowych rzeczy, że właściwie moglibyśmy grać 4 godziny. No właśnie. Dlaczego nie? No to okej. Sweeping with an old broom, whose straw keeps chunking off. From me to sweep up. When my life is worn to a nub, I too will be swept up. Eventually. The same thing I once came from, I too am a chunk broken off from the broom of wind. Thank you. natural confluence. Only the occurrence of a person. Taki krótki bardzo utwór na początek, Broom of the Wind, ale krótki, ale znaczący, dlatego że pokazuje, że jakieś przedsięwzięcie muzyczne, konkretnie przedsięwzięcie, które śledziliśmy przez lata, wraca. Po 5 latach będzie kolejna płyta Mount Eerie i że ta płyta, myślę, że nawiązuje do najlepszych, do takich wzorców sprzed wielu lat. Także ja się cieszę bardzo. Nie wiem, jak ty, Jacku? No wiesz co, ja pomyślałem oczywiście o koncercie. Ty byłeś na tym koncercie, prawda? Na tym koncercie w Polsce? Nie, tak. Nie byłem. Ponieważ w ubiegłym roku artysta wystąpił, grając jeden koncert. Chociaż, przepraszam, byłem na tym koncercie. To był koncert w studiu Lutosławskiego. Tak, no to brawo. Ale nie, miałem kontynuować sytuację. Dobrze, że powiedziałeś. Przypomniałem sobie już, tak. O swojej przypadłości. Dobrze. Musiałem sobie zwizualizować. Proszę pamiętać, Bartek artystę. Mgła. Mnie nie było na tym koncercie, ale ty byłeś na tym koncercie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego na festiwalu Efemera, kiedy Mount Eerie wystąpił wyłącznie z gitarą. Ja opowiadam z twojej relacji, no ale tak, dzisiaj tak, muszę ale grać. Ale ty lepiej zapamiętałeś niż tak, ja. No, i wykonywał program, zresztą zarejestrowany przez Polskie Radio, złożony ze starszych utworów i tych nowych, bo już zapowiadał, że pojawi się nowa płyta. Tak, i ta nowa płyta ukazuje się 8 listopada, nosi tytuł Night Palace i jeśli jeszcze się zmieści, to jeden utwór dla państwa mamy, ten drugi, który ją zapowiada. Łącznie utworów na płycie będzie 26, więc nie ma żartów. To potężne wydawnictwo. Na tym koncercie, na którym byłeś, a na którym ja nie byłem, też było tych utworów. Dużo krótkich utworów. Ponad 20, w związku z tym to była już taka zapowiedź tego, co za chwilę się wydarzy. I to znaczy, to dopiero przed nami, natomiast jest już nowa płyta artysty, który opublikował, no, jak dla mnie, jeden z albumów tego weekendu, czyli Mark Jacob Lenderman. To jest artysta, którego już państwo znają. Nawet jeśli z solowej kariery państwo nie śledzili, to jest taka formacja Wednesday, o której było ostatnio bardzo głośno. Taka bardziej indie-rockowa formacja amerykańska. Jest taka artystka, która się nazywa Indigo de Souza, bardzo ciekawa, też reprezentująca tę scenę alternatywną, amerykańską. I z nią z kolei w jej zespole ten muzyk grywał. No a teraz już wychodzi na solo i to w takim, takim wydaniu przełomowym, bo to nie jest jego pierwsza płyta solowa, natomiast to jest płyta, która mu przyniosła, ściągnęła na niego uwagę całej amerykańskiej prasy. Jako MJ Lenderman się podpisuje. Tak, no jeśli ktoś wyrastał słuchając, to musimy dodać zespołów Sparkle Horse i Jasona Moliny, czyli formacji Songs Ohio, no to w którymś momencie to musi zaprocentować i zaprocentowało właśnie na tej trzeciej płycie. To nie jest długi materiał, natomiast powiedziałbym, że to są esencjonalnie zbudowane utwory i świetne piosenki po prostu. Jeśli ktoś słuchał Neila Younga i lubi Neila Younga, to też znajdzie na tej płycie coś dla siebie. Nawet jeżeli komuś podoba się Big Thief, to myślę, że tutaj odnajdzie wiele dla siebie. People having Płyta Meaning Fireworks, a MJ Lenderman to jest ten gentleman, na którego koniecznie proszę zwrócić uwagę. Utwór Oh My Knees i to nawet nie jest singiel. Było kilka znakomitych singli. To nawet nie jest singiel, a jak zabrzmiał, jakby tak, był singlem doskonale znanym. Wystarczy raz posłuchać i zostaje w głowie. To jest znakomity album. Zresztą też no, zbiera fantastyczne recenzje i myślę, że zupełnie zmieni status artysty i pewnie go wypchnie no, w stronę kariery solowej już zupełnie. Natomiast za chwilę będziemy mieli zespół, który z kolei jakiejś wielkiej popularności się nie doczekał, szczególnie w świecie anglosaskim. Chociaż w świecie frankofońskim już trochę zaczyna być o nim głośno. Prasa francuska chyba opisuje orkiestrę Tout Puissant Marcel Duchamp. Pamiętam ten zespół, kiedy prezentowaliśmy go za pierwszym razem, ponieważ nazwa była znakomita. Poza tym, jeśli państwo trochę interesują się muzyką afrykańską, to od razu skojarzenie z zespołem z Demokratycznej Republiki Konga jest natychmiastowe, czyli z Tout Puissant Orchestre Kino de Jazz, czyli jedną z najsłynniejszych formacji grających rumbę z Konga, założony zespół w połowie lat 50. Właściwie cała historia tego, co w Kongu się zdarzyło. Tak, można powiedzieć, że to jest muzyka tworzona w Szwajcarii, choć ta nowa płyta była nagrywana pod Paryżem, ale na takim silniku rytmicznym pożyczonym z Afryki. I tutaj się mnóstwo dzieje. To jest tak jak w obszarze frankofońskim, to co najlepsze, zawsze tam były takie składy kameralistyczne, nazwijmy to w takim znaczeniu, że muzycy grający na różnych innych nierokowych instrumentach przyklejali się do takiego komba z sekcją rytmiczną w miarę narokowo grającą i wychodziły z tego różne bardzo ciekawe rzeczy. To jest podobne zjawisko, tylko właśnie bardziej zanurzone w Afryce. I nowy album ukaże się 1 listopada. My już mamy dla państwa singiel. Wątnik, tak będzie nazywała się ta płyta. I to już za chwilę, a później fragment płyty, która też wychodzi w listopadzie, nieco później, pod koniec listopada. I zapowiada się niesłychanie atrakcyjnie. To będzie kolejna atrakcyjna w tym roku składanka wytwórni Red Hot Org. Opowiadaliśmy państwu o hołdzie dla Sun Ra, jednym, drugim, bo tych hołdów się ostatnio ukazało kilka pod szyldem Red Hot Organization. A w listopadzie ukazuje się wielki album Transa, jak łatwo się spodziewać tym razem wytwórnia, która jest skupiona na działalności charytatywnej, kieruje się w stronę świata LGBT, świata dokładniej rzecz biorąc transpłciowego. I duża część artystów to są artyści gdzieś z tego pola, natomiast śpiewać będą, wykonywać będą covery różnych znanych utworów. I no, ten cover, który się pojawił jako pierwszy sygnał tej płyty, brzmi ekscytująco. To jest Laurent Auder, czyli francuska artystka tworząca, mieszkająca w Wielkiej Brytanii. Wspólnie z duetem Wendy and Lisa nagrali nową wersję utworu Princess Purple Rain. A zaczniemy od Breath, orchestra Tout Puissant Marcel Duchamp. So close, but see, barely. Everyone wants to see you. I've drawn close to the greed that everyone wants to breathe. not a woman, I'm not a man. I'm something that you'll never understand. I'll never be true, I'll never lie. And if you're evil, I'll forgive you by and by. Cause you, I would die for you. Darling, if you want me to, I would die for you. No, I'm not your lover, I'm not your friend. I am something that you'll never comprehend. No need to worry, no need to cry. I'm your messiah and the other reason why. Cause you, well, I wouldn't die for you. And darling, if you want me to, I wouldn't die for you. Cause you, bad, not a human, I'm a dove. I'm a conscious, I am love. See, all I really need is to know that you believe that I wouldn't die for you. Darling, if you want me to, and I wouldn't die for you. I Would Die For You z albumu Purple Rain oryginalnie, a tutaj w nowej wersji Lauren Oder i duet Wendy and Lisa z albumu Transa, który ukaże się 22 listopada i pojawi się tam ponad setka artystów, także... Nie no, skład jest absolutnie niewiarygodny. Tam każdy znajdzie to, ktoś, co, tak, coś dla siebie, kogoś dla może siebie. Może być składanka roku już. Tak, tak. Myślę, że to przygotowujmy się do... Bo tego się nie da opowiedzieć w jednej audycji. Pewnie trzeba będzie poświęcić temu ze dwa spotkania. Zobaczymy, no, jak to... To jest jakieś niebywałe przedsięwzięcie. Zresztą tworzone od 2021 roku, więc 3 lata powstaje ten projekt. Wytwórni Red Hot Organization. A wcześniej słuchaliśmy orkiestry Tout Puissant Marcel Duchamp, utwór Breath z albumu zatytułowanego Ventre Unique. Też listopad i też będziemy pewnie wracać do tej płyty. 21.33, program trzeci Polskiego Radia. HCH, to skoro tak już zaczęliśmy mówić o listopadzie, to kolejna pozycja też jest związana z listopadem. Może zacznijmy najpierw od koncertów 2 i 3 listopada. Ten artysta pojawi się na koncertach w Polsce, w Warszawie i w Poznaniu. Czyli dosłownie kilka dni przed opublikowaniem nowej płyty Mulatu Astatke. Dobry znajomy przyjeżdża do Polski od lat 80. Nagrywał z polskimi jazzmenami, pamiętamy. I później wielki renesans kariery, która się zapadła mocno, jeśli chodzi o tę karierę światową. Wielki renesans kariery pod koniec lat 90. Tak, mniej więcej po 40 lat musiał czekać na ten naprawdę wielki sukces i na reedycję płyt w serii Etiopik i tego, co się zdarzyło i takiego powrotu do jazzu etiopskiego. No a później jeszcze soundtrack do filmu Jima Jarmusza Broken Flowers. Jim Jarmusz bardzo pomógł karierze Mulatu Astatke. No i wreszcie posypały się zaproszenia z różnych stron i przez ostatnie lata Mulatu Astatke nagrywał z formacją The Heliocentrics, z The Black Jesus Experience. Z różnymi młodymi składami się pojawiał na scenach, a tym razem zaprosił go izraelski kolektyw, taki afrofunkowy kolektyw z Tel Awiwu, Chudna Orkiestra. Tak, to jest bardzo ważna grupa w Tel Awiwie, Chudna Orkiestra, czyli tak można by powiedzieć afrofunk, trochę afrobeat z Tel Awiwu. O. Tak, a producentem był znany z Dub Kings Neil Sugarman, więc mamy tutaj afrykańską myśl kompozytorską, skład z Tel Awiwu i myśl producencką gdzieś z okolic Nowego Jorku. Także wszystko razem też w listopadzie, a na razie jeden utwór zatytułowany tak jak cała płyta Tension. Thank you. Mulatu Astatke i Chudna Orkiestra Tension z albumu, który ukaże się 8 listopada. Powiedziałbym, że mimo, że on jest jeden, a ich jest cała orkiestra, to jednak przede wszystkim wydaje mi się, że to był utwór Mulatu Astatke. No tak, oni dostosowują się do niego, no nawet partię saksofonu. To wszystko brzmiało tak, jakby to była jego solowa. Nie było tego nadwornego saksofonisty Mulatu Astatke z dawnych lat, to jest zupełnie to samo, tak. No ale tak brzmi, to jest tak charakterystyczny styl, że właściwie wszyscy chcą grać z Mulatu, dlatego że wszyscy chcą grać jego muzykę. No to jest oczywiste, że jest jednym z tych wielkich liderów afrykańskich, którzy niosą w sobie swój styl, wielki styl, który zmieniał muzykę afrykańską. No. To Nalen, Fela Kuti to byli także muzycy, którzy bardzo chętnie i często występowali przecież z artystami z różnych części świata. Było takich artystów wielu. To teraz absolutna petarda i płyta, która ukazała się w miniony piątek. I zostajemy w Afryce. Tak, no ważne. I co więcej, Kampala i okolice, ale porzucamy kolorowe koszule, tylko nakładamy zdecydowanie białe koszule, świetnie skrojone garnitury czarne, tylko bierzemy do ręki całe zestawy instrumentów perkusyjnych i bębnimy. Tak to jest. Dobrze wykształceni, trzej perkusiści afrykańscy, ugandyjscy dokładnie, którzy nagrywają jako Arsenal Mikebe. I to jest coś nieprawdopodobnego. No, bardzo bym chciał ten zespół zobaczyć na żywo. Płyta nosi tytuł Drum Machine, czyli maszyna, automat perkusyjny, czy maszyna perkusyjna. I myślę, że to dokładnie odwzorowuje to, czym ta muzyka jest. To jest taka naprawdę afrykańska wersja tego, o czym marzyli, mam wrażenie, kompozytorzy Minimal Music ze Steve'em Reichem na czele, kiedy tworzyli utwory stylizowane na Afrykę. To jest, w tym jest tego typu trans, a jednocześnie tego typu nowoczesność też, bo to jest takie spojrzenie nowoczesne na muzykę afrykańską. Arsenal Mikebe. czego nie dograją, to dośpiewają. Członkowie Arsenal Mikebe. Utwór Boiler Omuka, a płyta Drum Machine już na rynku. Pomyślałem sobie, że gdyby jeszcze Steve Reich był jakoś tam zainteresowany pisaniem dość skomplikowanych struktur perkusyjnych, to natychmiast mu należy podesłać tę płytę Drum Machine, bo drumming to cała historia muzyki XX wieku, ale dzisiaj gdyby miał do dyspozycji takich artystów, to spokojnie mógłby napisać jeszcze coś bardziej skomplikowanego. Do Reicha i do Minimal Music pewnie jeszcze wrócimy w drugiej godzinie tego wydania HCH, a na zakończenie pierwszej Nala Sinefro z niewątpliwie jednej z najpiękniejszych płyt tego tygodnia, Endlessness. To jest kontynuacja tego, co ta Belgijka działająca aktualnie w Londynie, ale Belgijka o karaibskich korzeniach zrobiła na debiucie, czyli właściwie taki elektroniczny spiritual jazz z pełną gębą, z wspaniałymi współpracownikami. Bo zaprosiła całe grono znakomitych artystów, Jace Mollison, Morgan Simpson, Sheila Morris-Gray, Nubaya Garcia i tak dalej, i tak dalej. Zestaw nazwisk imponujący i kiedyś już chyba o tym wspominaliśmy. Continuum to jest główny tytuł, który pojawia się w 10 odcinkach. To właściwie jest jedna opowieść podzielona na drobniejsze fragmenty. Słuchać należy w całości. Tutaj na zakończenie zabrzmi fortepian, ale jak będziemy jeszcze gadać, to tego fortepianu nie będzie. Ocalmy fortepian i do usłyszenia za chwilkę.